हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। बिल्कुल मन में कोई कामना ही नहीं, क्योंकि कर्म हेतु कामाश्या क्रतु माने यज्ञ होगा, तो अक्रतु माने यज्ञ नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्म का हेतु कामना होती है और चित्त में अब उसके कोई कामना ही नहीं है। जब कामना ही नहीं तो कोई कर्म भी नहीं होता। बाह्य जगत की, लौकिक जगत की केवल साधना की बात है, वही इस आत्मस्वरूप को जानता है, देखता है। कैसे? उपाय क्या है? धातु प्रसादा, धातु माने इस शरीर को जो धारण करने वाली हैं, उनका नाम है धातु। कौन धारण कर रही हैं? एक एक शरीर के अंग, उसी के कारण तो हमारा जीवन चल रहा है ना। अगर एक एक करके अंग सब इसके निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा फिर? जिस शरीर को आधार बना के मैं कह रहा हूं कि मैं मनुष्य हूं, जीवित हूं, इस शरीर का एक अंग है हाथ, एक अंग है पांव, एक अंग है सिर जिसमें आंख नाक कान आदि लगा हुआ है, एक अंग है धड़। तो ये जो शरीर है ये विभिन्न अवयवों का जोड़ है, संघात है। अनेकानेक इसमें ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां सब मिलकर के उसका संघात बन गया है। तो ये जितना इंद्रियां हैं इनमें ये सब जब प्रसाद करें, प्रसाद माने अपने अपने स्थान पे सब जाके स्थित हो जाएं, धातु प्रसादा जो शांत हो जाएं, वही इस आत्मा को जान पाएगा। और जब जान लेगा तो बीत शोक, उसके जीवन का समस्त शोक चला जाएगा। इस प्रसंग का जो फिर से कहा, विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति, ऐसा जो आत्मस्वरूप है, महान है, विभु है, अनित्य में नित्य तत्व की तरह से है, समस्त देहधारियों में वह अशरीरी है, उसको जो जान लेगा सर्वव्यापक आत्मा को, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का शोक नहीं रह जाएगा। मत्वाधीरो न सोचते, यहाँ पर एक प्रसंग हुआ। अब इसके बाद कहते हैं, यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इत्याह। करें यद्यपि, जबकि अपना आत्मस्वरूप को जानना कठिन है, मुश्किल है, फिर भी कोई न कोई उपाय तो है। और एक उपाय के द्वारा अपने स्वरूप को ठीक ठीक सुविज्ञेय ठीक ठीक जाना जा सकता है। कौन सा उपाय है? उस उपाय को भी बताना है। अगले मंत्र में प्रवेश करने के पहले दो चीजों पर बहुत ध्यान देना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत प्रसिद्ध है कि चार कृपा की जरूरत पड़ती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और सबसे पहली कृपा मानी गई ईश्वर की। ईश्वर की कृपा क्या बोले? वही मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष यही ना, ये ईश्वर कृपा के अंतर्गत है। ईश्वर कृपा से हमको ये मनुष्य का शरीर मिला, भीतर आत्म स्वरूप को अपनी आत्मा को जानने की चाह पैदा हुई। या जो अपने भीतर मुमुक्षा आती है ना, इस पे संतों का तो मत है कि ये ईश्वर कृपा से ही होती है। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। अद्वैत स्वरूप को जानने की जो चाह है कहाँ से होती है? ईश्वर अनुग्रह के, ईश्वर की कृपा से ही। तो मनुष्य का शरीर, मुमुक्षुत्वम और संत का सानिध्य, ये तीन चीज मिल जाना, ये समझ लेना कि ईश्वर कृपा हो गई। ईश्वर कृपा यही है, वो सब आप लोगों के पास है। अब दूसरी कृपा है जिसको हम कहते हैं शास्त्र। महापुरुष मिल गए और फिर उनके पास बैठ करके स्वाध्याय कोई ना करे, पढ़े पढ़ावे ना, यही ना। तो हमको शास्त्र भी तो चाहिए ना, शास्त्र भी चाहिए। कौन सा शास्त्र? बोले जो हमारे आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाले जो शास्त्र हैं हमको उपलब्ध हो जावे, हमको प्राप्त हो जावे। पहले आसानी से मिलता नहीं था ग्रंथ, बढ़िया अच्छे ग्रंथ आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। उस समय पर प्रेस नहीं था, इतना सस्ता मिलता नहीं था, हस्तलिपियाँ होती थी। तो इस शास्त्र की कृपा, शास्त्र हमको प्राप्त हो जाए। फिर तीसरी कृपा होती है वो शास्त्र को समझाने के लिए गुरुदेव तैयार होंगे, क्योंकि शास्त्र हम ले लेवे, शास्त्र हम रख लेवे, और केवल शास्त्र के रखने से भी ज्ञान थोड़े हो जाएगा। इसके पूर्व में एक जगह शायद आया था, तो कैसे? तो कहा कि नहीं, शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य की कृपा। तीन हो गई, ईश्वर, शास्त्र और शास्त्र को समझाने वाले संत, क्योंकि शास्त्र अपने आप समझ में नहीं आता। अब यहां संत की कृपा हुई, तो संत का मिलना वो ईश्वर कृपा के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन संत हमको उपदेश करें, शास्त्र का ज्ञान करावे, ये एक गुरु कृपा हो गई, एक गुरु कृपा हो गई। जैसे आप कह लो अर्जुन को भगवान मिले हैं बचपन से, ये भगवान की कृपा है, लेकिन उपदेश तो नहीं दिया ना। 500 साल उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, रिश्तेदार हैं, बातचीत करते हैं। उपदेश तो किसी विशेष परिस्थिति में जब कृपा हुई भगवान की, तब थोड़ा ना, तो गुरु कृपा। और चौथी कृपा फिर कहते हैं आत्म कृपा। वो आत्म कृपा वाला विषय तब चल रहा है यहाँ पे, कि एक तीन कृपा तो आप में है, ईश्वर कृपा भी है, शास्त्र आपके सामने है, नहीं मंत्र कैसे पढ़ते, और समझाने वाले आचार्य भी, तो तीन तो है। अब कमी किसकी है? अपने ऊपर, खुद अपने ऊपर कृपा करो आत्म कृपा की। वो कैसे आत्म कृपा होवे उसका निरूपण है, एक पहला सिद्धांत ए, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एक बात और समझ लो यहीं पर, फिर आगे बढ़ते हैं मंत्र में आते। इसमें दो सिद्धांत हम लोग मानते हैं, एक कहते हैं पुरुष तंत्र और एक कहते हैं वस्तु तंत्र। ये शब्द सुना होगा, पुरुष तंत्र और वस्तु तंत्र। जो हमारा बाह्य जगत में किसी वस्तु की प्राप्ति है, जो कर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र पुरुष तंत्र है। कर्तुम सक्यम, अकर्तुम सक्यम, अन्यथा अकर्तुम सक्यम। हम चाहें तो इस काम को करें। तो अब देखो, मनुष्य का जो स्वभाव है यह कर्म के क्षेत्र में पुरुष तंत्र माना गया। कर्तुम सक्यम, चाहे तो, अब चाहे तो सत्संग सुने, चाहे तो सत्संग ना सुने, और चाहे तो दो गाली भी देवे सत्संग को। बताओ बैठे हुए समय बर्बाद कर रहे हैं कहां पर? बोले कर्म के विषय। लेकिन जो दूसरा है ज्ञान का विषय है, उस ज्ञान में हमारी मर्जी नहीं चलती। कर्म में हमारी मर्जी हो सकती है, ज्ञान में हमारी मर्जी नहीं चलती, इसलिए हम कहते हैं उसको वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र माने, अब जैसे एक फूल है, इस फूल को अगर तोड़ना हो, मसलना हो, तो मेरी मर्जी है। चाहे मैं मुट्ठी में बंद करके मसलूं, चाहे फेंक दूं, चाहे एक एक पंखुड़ी नोच दूं, और चाहे जैसे का तैसे बना रहने दूं, ठीक है, ये हुआ पुरुष तंत्र। लेकिन इस फूल को अगर जानना हो, अगर जानना हो, इसका ज्ञान प्राप्त करना हो, तो इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। कैसे? कह रहे हैं देखो, एक तो आँख से इसकी सही दूरी होनी चाहिए। बहुत दूर होगा तो भी इसका ज्ञान नहीं होगा, और आँख के बिल्कुल पास लाओगे तो भी इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। आँख से इसके लिए एक निश्चित दूरी चाहिए। दूसरा, सही प्रकाश चाहिए। बहुत तेज प्रकाश कर दो तब भी इसका ज्ञान नहीं होगा, और बिल्कुल मध्यम प्रकाश होगा तब भी इसका ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश भी सही हो, तीसरा हमारा करण निर्दोष चाहिए। आंख में अगर हमको मोतियाबिंद है तब भी इसका दर्शन ठीक ठीक तो हमारी जो देखने की इंद्री है वो हमारा निर्दुष्ट हो, उसमें कोई दोष ना हो। हाँ, अब देखो सही प्रकाश हो, सही दूरी हो, हमारी जो करण इंद्रियां हैं वो निर्दोष हो और मन में जानने की चाह हो तो ठीक ठीक आप इसको जान पाओगे। तो ये वस्तु को जानना है तो ये वस्तु तय करती है कि आप हमको इसी तरीके से जान सकते हो। यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप कह दो आंख बंद करके जाने, आप कह दो कि हम अपनी आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी की जैसे जाने, बोले नहीं होगा। बहुत लाइट जला दे वे हमारी मर्जी है अब जाने, बोले नहीं होगा। ये वस्तु तय करती है कि आपको इसी प्रकार से जानना है, ऐसे रोशनी हो, ऐसे हमारा कारण निर्दोष हो, ऐसा ही यहां पर दूरी हो, तब आप इस चीज को जान पाओगे। तो इसको हम कहते हैं वस्तु तत्व। ठीक है ना, समझ आ रहा है? जैसे मोबाइल वगैरह में वो मोबाइल कहता है हम इसी प्रकार से काम करेंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं, ऐसे ऐसे हमारे ऐप को डाउनलोड करो, ऐसे ऐसे ऐप से काम करो तभी मैं काम करूँ, यही कह रहा है ना वो। तो वो ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होगा और कर्म हमेशा पुरुष तंत्र होता है। ठीक है ना, समझ आना चाहिए ज्ञान। तो जैसे लौकिक जगत में, लौकिक जगत में भी ज्ञान वस्तु तंत्र, अब आपको हमको जानना है तो बिल्कुल हमारी आंख ठीक ठाक हो, प्रकाश ठीक ठाक हो, तुम यहीं पर हो, कौशाला में बैठे हो तो मैं कैसे जानूंगा, यही ना। तो एक आप सही सही हैं तो हमको ज्ञान होगा, सही सही सब चीज का संबंध बनेगा तो इसको कहेंगे ज्ञान वस्तु तंत्र है। ठीक, तो ज्ञान के मार्ग में हमारी मर्जी नहीं चलती। ज्ञान के मार्ग में हम कहें कि नहीं मैं तो ऐसे जान लूंगा आत्मा को, ज्यादातर और सारे संसार में लोग ज्ञान को वो वस्तु तंत्र के बजाय पुरुष तंत्र बनाना चाह रहे हैं। हम घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, हम अपना जानवरों को पालते रहेंगे, रिश्तेदारी निभाते रहेंगे और उसी में ब्रह्म को भी हम जान लेंगे। तो जो मर्जी आएगा सो खाएंगे, जो मर्जी आएगा सो बोलेंगे, जो मर्जी आएगा सो करेंगे और उसी में हम परमात्मा को भी आत्मा को भी जान लेंगे। बोले आप इस ज्ञान को भी पुरुष तंत्र बनाना चाह रहे हो, ये संभव नहीं है। यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, आपकी मर्जी नहीं चलती, यह वस्तु तंत्र है। ये ज्ञान ऐसे ही होगा, जब भी आप प्राप्त करोगे ऐसे ही करना पड़े, जिसने भी प्राप्त किया ऐसे ही प्राप्त करेगा। क्या हो नहीं समझ आ रहा? आगे आगे का मंत्र इसीलिए है। तो देखो चलो पढ़ लेते हैं। तो दो दो विषय हुआ ना, पुरुष तंत्र और वस्तु। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमेशा के लिए। तो ज्ञान हमेशा, इसीलिए कई बार चश्मा के दुकान पर जाओ तो चश्मा वाला कहता है इतनी दूर से पढ़ना चाहिए, वो दूरी बताता है और फिर कहता है रोशनी भी ठीक ठीक, ये चश्मा वाले बताए होंगे, जो चश्मा लगाएगा उसको बताया जाता है ऐसे इतनी दूर से। वो डांटेगा लेटे लेटे पढ़ना नहीं चाहिए, वो भी ये भी मना करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान है तो निश्चित तरीके से करो, उसी तरीके से आपकी मर्जी वहाँ पर नहीं चलेगी। कर्म में पुरुष की स्वतंत्रता है, ज्ञान में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, चाहिए तो उसी के अनुरूप हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे देखो दो मंत्र, ये दोनों मंत्र ज्ञान के लिए कैसे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मे धया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। देखो ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, पहला शब्द है अयम आत्मा, अयम आत्मा केवल प्रवचनेन न लभ्य। अयम आत्मा को ले आओ कहां पर, ये जो बीसवा मंत्र था, बीसवा मंत्र या बीसवा मंत्र था ना, आडोरणीयान महतो महीयान, याद है ना, जो ये प्रसंग था कि आत्मा का इस रूप है। तो ये आत्मा, अयम आत्मा, ये आत्मा, अब कोई अपनी मर्जी वाला आत्मा देख ले भाई, कैसे, बोले दीपक की ज्योत के जैसे या किसी और प्रकार का, वो उसका अपना ना। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, अपना ये जो जिस प्रकार के आत्मा का वर्णन किया, अणु से अणु और महान से महान, यह अपना आत्मा केवल प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं। नहीं तो लोग कहें कि नहीं, हम तो प्रवचन करने का बस, प्रवचन बोलेंगे करेंगे और प्रवचन सुनेंगे, बस यही बेड़ा पार है, सुनाएंगे और ज्यादातर हमारे भक्ति के मार्ग वाले ज्यादातर तो यही कहते हैं, बस प्रवचन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, है ना। और हमको मुक्ति उक्ति भी नहीं चाहिए, जहां जहां जन्म ले बार बार जन्मे, बार बार कथा सुनाओ, भगवान भला करे। ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा कुछ जानकारी मिलती है, उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन साक्षात आत्मा का बोध नहीं। प्रवचन साधन है, साधन है, सब कुछ नहीं। दूसरा कहते हैं, ना मेधया, किसी की मेधा शक्ति बहुत अच्छी हो, मेधा शक्ति माने एक बार सुन के याद कर ले सब, तो एक बार सुन करके याद कर लेने की शक्ति तो नचिकेता से ज्यादा तो हमको किसी भी दिखाई नहीं पड़ रही ना, एक बार सुना पूरी स्वर्ग प्राप्त की विद्या उसको, उसके बावजूद हो जाता है यमराज के पास, आप हमको ज्ञान दीजिए आत्मा का। अगर मेधा शक्ति से ही मिलना होता धारण करने की शक्ति, तो नचिकेता के पास वह मेधा की शक्ति तो पहले से ही थी, फिर क्यों गया। बोले आत्मस्वरूप की उपलब्धि केवल याद करने की शक्ति से नहीं होता, मेधा माने सुन करके धारण कर लेना, उसी से नहीं। तीसरा कहते हैं, ना बहुना श्रुते न, कोई आदमी ऐसे है हम तो बस सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, यहाँ कथा सुन लेंगे, वहाँ कथा सुन लेंगे, वहाँ जाएंगे कथा सुन लेंगे, वहाँ कथा सुन लेंगे, कथे सुनते रहेंगे। बोले ना बहुना श्रुते न, बहुत ज्यादा श्रवण से भी स्वरूप का अनुभव नहीं होता। श्रवण साधन है, श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो श्रवण साधन है, लेकिन साधन कोई साध समझ बैठे तो, यहां सिद्धांत क्या है, मेधा शक्ति साधन है, प्रवचन साधन है, कोई व्यक्ति साधन को ही अगर साध समझ बैठे तो कैसे पहुंचेगा। नहीं, नहीं सुना, साधन को साध समझ बैठना, कैसे दृष्टांत क्या दिया जाए, साधन को ही साध समझ ले भी। अरे ऐसे समझ लो कि जैसे कोई आदमी को गाड़ी मिली, उसको कहीं मित्र के घर जाना है या कहीं पर उसको यात्रा करनी है, इसलिए ना, तो साध्य क्या हुआ, अमुक जगह पर अपने मित्र के घर जाना। लेकिन जो कार हमको आई टैक्सी में, वो बहुत अच्छी कार, उसमें बैठने का आराम और उसमें एसी, किसी तरीके की गर्मी नहीं, बड़ी सुख सुविधा, तो वो कार साधन है और हमको मित्र के घर जाना साध्य। अब कार में सब कुछ सुविधाएं हैं, शायद मित्र के घर में एसी भी न चल रहा हो, हम उस कार में ही बैठ जाएं और उसी में बैठे रहें तो आगे पहुंचे ना। बोले नहीं, ये साधन था, ये साधन आपको आगे बढ़ने के लिए था, वहां पहुंचने के लिए था, साधन को ही साध्य मत समझ। जब आप इस साधन को पकड़ो, इससे आगे बढ़ो और इस साधन को छोड़ करके अपने मित्र के घर पहुंचो। ऐसे ही सत्संग का श्रवण होता है मनन में ले जाने के लिए, हाँ? मनन होता है आपको निधिध्यासन में ले जाने के लिए, और केवल श्रवण को पकड़ के बैठ गया, मैं तो बस सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, और मन का राग द्वेष ज्यों का त्यों बना रहे, मन का जो है आसक्ति ममता काम क्रोध लोभ सब का ज्यों का त्यों बना रहे। बोले ना बहुना, बहुत ज्यादा सुनने से भी यह बोध नहीं होता। तीन चीज का यहाँ पर निषेध किया, प्रवचन, मेधा और बहुना सुतेना, तीनों का यहाँ पर एक तरीके से बताया। ये तीन साधन हैं, इनको साध्य न समझ बैठो, ये उपाय हैं आगे बढ़ने के लिए। तो किसको होगा? कहते हैं यम एव एष वृणुते, यम एव एष, एष को यहाँ पर जो है उस सबको समझो साधक, एष माने साधक। यहाँ पर दो तरीके से अर्थ निकाला है इसको ऋषियों ने, आचार्य ने दो तरीके से अर्थ निकाला है। यम माने जिसको, एष माने यह, जिसको यह कौन कह लो आत्मा, एक अर्थ भक्ति के आचार्यों ने निकाला है, ये आत्मा जिसका वर्ण कर लेता है, यम जिसका, जिसको एस यह परमेश्वर, यह आत्मा जिसको वर्ण कर लेता है उसको, तस्य उसको एस आत्मा, ये अपना आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन करा देता है। विभूते माने खोल देना, अपने स्वरूप का दरवाजा, अपने स्वरूप का महल का दरवाजा खोल देता है। तो जिसको ये परमात्मा वर्ण कर लेता है आत्मा, उसको स्वरूप का दर्शन करा देता है, एक अर्थ तो यह कहा। और दूसरा अर्थ कहते हैं इसको कि यम एव एषः, ऐसा मतलब जो साधक इस आत्मा का वर्ण कर लेता है, जो साधक इस आत्मा का वर्ण कर लेता है उसको ये आत्मा, एस आत्मा, एस आत्मा उसको ये अपना आत्मा स्वरूप, जो इसका वर्ण कर लेता है उसको ये स्वरूप का दर्शन करा देता है। तो ये दो तरीके से अर्थ इसका निकाला गया, यम एव एष भाषी, हम लोग देखेंगे। हम लोग फिलहाल इसमें साधक की दृष्टि के पक्ष में हैं, और पूरा भक्ति का जितना सिद्धांत है वो सब है कि वो परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं, लेकिन हम लोग पक्ष में हैं किसमें, साधक जब परमेश्वर का वर्ण कर लेता है तब। भाषण देख लोगे तो उसके लिए उसको, माने उसको एस आत्मा, ये आत्मा विभ्रमते दरवाजा खोल देता है, किसका, अपने स्वरूप के महल का, अपने स्वरूप का दर्शन करा देता है। एक दो एक पंक्ति है आत्म प्रतिपा, उसमें नहीं मिलेगा टीका नहीं, आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र श्रवणेन न लभ्य, ऐसा किया उपनिषद विचारेण अति केवलेन सिद्ध उपदेश रहितेन न लभ्यते इति अर्थ, परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तु लभ्यते इत्याह। यहाँ पर न अयम आत्मा प्रवचने लभ्य, इसको जो टीकाकार ने किया उन्होंने कहा कि आत्मा का जो वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं उनको छोड़ करके अगर कोई और ग्रंथों का निरूपण करते हैं तो वो भी तो प्रवचन का ही रह जाएंगे ना। क्या करने जा रहे हैं? बोले विष्णु पुराण सुना रहे हैं, भागवत पुराण सुना रहे हैं, तो वो भी तो प्रवचन हुआ। तो उस प्रवचन से ही कैसा हो गए? बोले आत्म प्रतिपादक शास्त्र हो गए स्वरूप का। तो भाष्य में ना अयम आत्मा प्रवचनेन अनेक भेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो, यहां तो ना अयम आत्मा प्रवचनेन, प्रवचनेन का अर्थ किया ए आत्मा प्रवचन के द्वारा, या अनेक भेद स्वीकरणेन न लभ्य, अनेक वेद, चारों वेद को हम ग्रहण कर लें, चारों वेद को सुन करके हम सुन लें, सुनते रहें, तो उससे अनेक वेद स्वीकरण, यहाँ अनेक वेद स्वीकरण माने आस्तिक बुद्धि से वेद को हम प्रमाण मानते हैं, और वेद की कोई ना कोई ऋचा को हम याद भी कर लेते हैं, कभी यज्ञ आदि में हम उसका उपयोग भी करते हैं, हम कह देते हैं कि वेद में ऐसा वर्णन है, वेद में ऐसी बात लिखी है। तो केवल उस वेद की बात को स्वीकार करने यानी उसकी चर्चा करने मात्र से आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा, है ना। जैसे लिखा ना, ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करहि न दूसर। बहुत जगह पर ऐसे लोग होते हैं जो वेद की चर्चा करते हैं लेकिन वो उनके अनुभव में कोई बात आती ही नहीं। तो अनेक वेद स्वीकरणे न लभ्या ज्ञेया। अगला कहते हैं, नापिमेधया ग्रंथ अर्थ धारण सत्य। नापिमेधया माने ग्रंथ को याद कर लेने की शक्ति से भी आत्मा का अनुभव हो नहीं होता। देखो दो बातें हो गई, अनेक वेद के मंत्रों की चर्चा करने से भी ज्ञान नहीं होता और बहुत याद करने से भी आत्मा का अनुभव। अच्छा याद रखना, आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो बीत सो का नहीं होगा। लक्षण वही समझना, लक्षण वही रखना। लक्षण क्या था ज्ञान का, कि बीत शोका मत्वा धीरो ना सोचके, शोक ना हो। तो अनेक वेद को अपने घर पे रखेगा, चर्चा भी करेगा, सुनेगा भी सुनाएगा भी, और बाद में वो शोका कुल भी होता है। तो इसका मतलब शोक हो रहा है, इसका मतलब स्वरूप का बोध नहीं हुआ। याद है उसको, गीता के 700 श्लोक याद कर ले और फिर भी शोक करता रहेगा तो क्या हो गया, बोले आत्मा का अनुभव नहीं। तीसरा किया, ना बहुना श्रुतेन केवलेन, केवल बहुत ज्यादा सुनता रहे या वहां, उससे भी नहीं होगा। केन तरही लभ्य इति उच्यते, तो आत्मा का स्वरूप कैसे होगा। तो देखो कह रहे हैं, यम एव स्व आत्मानम एष साधकः विनुते प्रार्थयति तेन एव आत्मना वारित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इति एतत्। मंत्र में ना यम एव एषा वृणुते, यम एव वृणुते उसका भाव करते हैं। यम एव, यम माने स्व आत्मानं, जो साधक अपनी ही आत्मा का, कौन एष साधक, वहां पर एष का अर्थ लिया साधक, जो साधक अपनी ही आत्मा का, जो ऐसे वर्णन किया गया पहले विश्व मंत्र में, अणु से अणु महान से महान, इस आत्मा का विरुणते। तो एस माने साधक, यम माने इस प्रकार के आत्मा का, जो वर्ण कर लेता है, जो ऐसा वर्ण ऐसे आत्मा का ही वर्ण करता है, तेन ये आत्मना उसको ये आत्मा वरित्रा, चूंकि जिसने वरित्रा माने जिसने वर्ण किया, जिसने ग्रहण किया, ए आत्मा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते, उसको ये आत्मा का बोध हो जाता है वारण करने के कारण। तो एस साधक, जो ये साधक यम आत्मा, उस आत्मा का जो अणु से अणु है, सूक्ष्म महान से महान है, उसका वर्ण कर लेता है, तो वर्ण करने के कारण ए आत्मा अपने स्वरूप का बोध कर, ठीक है। मतलब सीधा सा अर्थ है, जो वरण कर ले, वरण माने उस आत्मा को मन से चाहे, वृणते मन से पूरी तरह से चाहे। हम वरण में जो दृष्टांत देते हैं, वरण में जो मेरा दृष्टांत, प्रिय दृष्टांत जो मेरा है, कि जैसे कन्या को वधु बोलते हैं और लड़के को वर बोलते हैं, यही ना, शादी के समय में वर और वधु यही बोलते हैं। तो ये दृष्टांत मैं देता हूँ, तो पहले वो कन्या 25 साल तक अपने माँ बाप के यहाँ पर रही, उसके अपने सारे परिवार के लोग रिश्तेदार अपने हैं, लेकिन जिस दिन उसने वरण किया, वर के गले में माला डाली, उसके बाद सब अपना मायका घर परिवार सब छोड़ करके वहाँ पर चली गई। वरण में त्याग छुपा होता है, वरण में त्याग है। इसीलिए अभी भी सत्यनारायण की कथा हुए तो उसमें कहते हैं पंडित जी का वरण करो, एक वरण होता है प्रक्रिया, है ना कि नहीं। वरण में कुछ पैसा वैसा रखवाते हो कि नहीं, वरण में कुछ रखवाया जाता है, भले 5 रुपया रखे, 1 रुपया रखे, नहीं रखो वरण कराते हैं ना, आचार्य वरण क्या कराते हैं, फिर उसमें पाँव धुलवाते हैं, झूठे तो उसको वरण, वरण में त्याग, वरण में त्याग छुपा है मुख्य रूप से। एक का वरण अन्य का त्याग कराता है। आपने वरण कर लिया कि हमको इस समय पर चंद्रिका देवी जाना है, वरण कर लिया। तो चंद्रिका देवी अगर जाना है, ये वरण कर लिया, तो इस घर का, इस जगह का थोड़ी देर के लिए तो त्याग करना पड़ेगा ना, छोड़ के तभी तो जाओगे। अगर इसको पकड़ के रखो तो वहां पर पहुंच नहीं पाओ। तो किसी के भी वरण में त्याग छुपा होता है। अगर आत्मा पूर्ण ब्रह्म का वरण किया है तो इस जगत का त्याग उसमें छुपा हुआ है। वही करणानाभूषम दृष्ट आदृष्ट समस्त विषयों का त्याग छुपा है। अगर वह त्याग नहीं होता तो पूरी तरह से वरण अब बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं भास्कर। एवं निष्कामस्य आत्मानं एव प्रार्थ्यते आत्मना एव आत्मा लभ्य इत्यर्थ करें। एवं निष्कामस्य, इस प्रकार से जो निष्काम हो गया है, इस प्रकार से जो निष्काम हो गया है, जिसका मन जगत का वरण कर लिया परमात्मा का, तो जगत की कोई वस्तु चाहिए नहीं उसका। जब जगत में इस लोक पर लोक चाहिए नहीं तो हो गया कैसा निष्काम। ऐसा निष्काम जो है और उसने वरण किसका किया, आत्मानं एव प्रार्थ्यते। संसार इस लोक परलोक से कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा ही चाहिए, ऐसा विचार किया तो आत्मना एव आत्मा। तो अपने द्वारा आत्मना एव माने स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अनुभव हो जाता है। स्वयं के द्वारा कैसे, चित्त वृत्ति के द्वारा। यहां एक दो बार आत्मना है ना, ऐसे आत्मना एव आत्मा। तो आत्मना माने ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जो अंतःकरण में बनी, उस अखंडाकार वृत्ति के द्वारा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कथम लभ्य, कैसे प्राप्त होगा, इति उच्यते तस्य आत्कामस्य एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकं तनुं स्वाम स्वकीयाम् स्वयाथात्म्यम इत्यर्थ करें। कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से कैसे प्राप्त होगा, तो करें तस्य आत्मकामस्य, वो जो साधक आत्मा की कामना वाला है उसको एस आत्मा, यह आत्मा, ये आत्मा, यहाँ पर जब मंत्र में देखोगे तो तेन लभ्य तस्य, फिर से आएगा एस, तस्य एस आत्मा द्वारा है ना, एस आत्मा, तो एस आत्मा, यह आत्मा विवृणुते माने अपने स्वरूप का प्रकाश करा देगा। कौन सा स्वरूप, पारमार्थिकी, वह जो परम सत्य है उसका बोध करा देगा, अपना परम स्वरूप। तनुम स्वाम स्वकीयाम स्वयाथात्म्यम, अपना जैसा स्वरूप है उसका, जैसा स्वरूप है कैसा, निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, वो अपने स्वरूप का यथावत साक्षात वह अनुभव करा देगा। इस प्रकार से इसका अर्थ किया। इसमें टीका में एक अभी आपने पढ़ा था, केवल उपनिषदम, ये उद्योग क्या है, उसमें था कि जो प्रवचन आदि है उसमें केवल हमको तत्व प्रतिपादित आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन हमारे लिए कल्याणकारी, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो सुनते हैं वो था आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र श्रवणे न लभ्या। आत्म प्रतिपादक, अपनी आत्मा का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र हैं, उपनिषद आदि, उनके अतिरिक्त चाहे जितना कोई शास्त्र का श्रवण करता रहे, अब वो कह दे मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, यही ना, अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ मैं, तो वेद का जो है मीमांसा भाग पढ़ रहा हूँ, कर्मकांड वाला, यज्ञ करने की विधि याद पढ़ रहा हूँ, तो ये मान ले कि प्रवचन मुझे सुनने नहीं, हाँ तो उससे फिर उसको प्राप्त नहीं लगता। अच्छा फिर कहते हैं दूसरा भी कहते हैं उपनिषद विचारेण भी केवल सिद्ध उपदेश रहते न लभ्यते। अब कोई आदमी ऐसा हो गया उसने उपनिषद रख लिया घर में, खुदे पढ़ता है खूब, लेकिन जो अनुभवी महात्मा है, गुरुदेव हैं, उनका उनके शरण में नहीं रहता, सिद्ध उपदेश रहते। हमने कई बार कहा ना, श्रुत्या युक्त्या और अनुभूत्या, शास्त्र का अनुभव और आचार्य का अनुभव और अपना अनुभव, तो वो अपने आप श्रवण कर लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन महापुरुषों के पास जाने का प्रयास नहीं। कह रहे हैं उपनिषद विचारेण केवल सिद्ध उपदेश रहते न लभते इत्यर्थ। महाराज ये तो जब इसी को दूसरे भाषा में कहते गुरुमुख से श्रवण करना, अपनी मर्जी से नहीं। पंक्ति है कि टीका की पंक्ति है, उपनिषद विचारेण केवल सिद्ध उपदेश रहते न लभ्यते इत्यर्थ। तो कैसे कहने परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तो लभ्यते, परमेश्वर परमात्मा की कृपा से, आचार्य आचार्य के गुरु कृपा से ही इस आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। ये टीका में है। तो इस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे, कहा कि आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का श्रवण करें उसी से होगा, उसके व्यतिरिक्त और सारे जो भी ग्रंथ हैं। अब उसमें मान लो इसी यमराज के बारे में एक ने ग्रंथ लिखा उपन्यास, उसका नाम है नचकेता। नचकेता नाम का उपन्यास लिखा कोई प्रोफेसर, हमको दे दे मेरे कमरे में रखे हुए उपन्यास है। अब हम नचकेता का उपन्यास पढ़े तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या? इसके ऊपर लिखा हुआ नचकेता करके, तो इससे या जो अच्छा देखो एक शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क का महाराजा जनक के दरबार में, ठीक है। और उसमें फिर जो है सबसे पहले जनक का जो हो कुल पुरोहित था बहुत अकड़ के वही बोला, जनक का कुल पुरोहित था क्या नाम था स्वामी याद आ रहा? वो तो रामायण में है यार, अब उपनिषद की बात कर रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। तो जनक का पुरोहित वो पहले खड़ा हुआ, वो पहले शास्त्रार्थ किया, फिर उसके बाद वो चुपचाप किनारे बैठा। जब उसको डांटा तो उसको कहा एक अति प्रश्न है, इससे ज़्यादा पूछोगे तो तुम्हारा जो है सिर गिर जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो किनारे बैठ गए। अब उसके बाद फिर बीच में शास्त्रार्थ होने लगा, बीच में शास्त्रार्थ होने लगा, फिर बीच में दूसरे आए आचार्य, तीसरे आए, चौथे आए, फिर उसके बाद में वो गार्गी की गार्गी भी आती है, वो भी आती है महाराज। उसके बाद फिर वो खड़ा हुआ कुलपुरोहित अकड़ के, कुलपुरोहित फिर खड़ा हुआ। जब फिर खड़ा हुआ उसने फिर उस शास्त्रार्थ किया, जबरदस्ती किया। जब जबरदस्ती किया तो उसके साथ चार छः चेले वगैरह लोग भी थे, और उसने अपने चेलों को पहले कभी कहा था कि जब मैं कभी मरूं तो हमारी अस्थि वगैरह को गंगा जी में प्रवाहित करना, ठीक है ना, एक उपनिषद में वर्णन आया, उसने कह रखा था। अब वो जब शास्त्रार्थ करने गुरु चेला लोग समझते थे गुरु जी हमारे बड़े महान हैं, अब जब फिर से शास्त्रार्थ हुआ और उसमें अति प्रश्न किया तो वर्णन आया कि उसका सिर गिर गया, भरी सभा में उसका सिर गिर गया। अब उसका जो है फिर जब सिर गिर गया उसके बाद सारी सभा के लोग घबरा गए, तो उसके बाद फिर सारी सभा के लोग जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिए। अंतिम संस्कार हो गया तो उसका जो अस्थि वगैरह था वो पीतल की लुटिया में उसको रख करके शिष्य लोग सोचे कि इसको ले जाके हम जैसे गुरु जी चाहते थे हम गंगा जी में प्रवाहित करते। तो उसका दंड कमंडल तो कोई और ले लिया, और जब लेके वो चल रहे थे तो जंगल में कुछ लुटेरे मिले। लुटेरों ने सोचा जनक सम्राट के दरबार से लोग आ रहे हैं और इसी में सारा असर की स्वर्ण मुद्राएं होगा लुटिया में, और वो सब के सब जो है लुटेरे लोग उसको छीन लिए, मतलब उसकी हड्डियां भी वहां तक पहुंच नहीं पाई, समझे ना। ये प्रसंग है उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। इस प्रसंग को जरा सा जो है फिल्मी स्टाइल में बनाया उपनिषद गंगा में, ठीक है ना। अब उपनिषद गंगा देख करके कोई हमसे फोन पर पूछे, वो सुन रहे होंगे फोन पर कि महाराज ऐसे क्या बात थी, तो हम कहेंगे भैया उपनिषद पढ़ो, तब आपको उस उपनिषद को गहराई से श्रवण करना। कैसे बोले वो टीवी वाले से नहीं होगा, कैसे होगा, कह रहे हैं यहाँ पर सिद्ध उपदेश रहते हैं, आप सामने बैठ के पढ़ो अपने आप समझ में आ जाओगे। अच्छा अपने आप कोई मान लो आप जो है कमरे में कंप्यूटर पे बैठ गए, सुनने लगे कोई प्रवचन, एडिट करना है, उसमें कोई संशय आ गया, कंप्यूटर कैसे निराकरण करे? संशय का उच्छेद कंप्यूटर कैसे करेगा? आचार्य के पास रहोगे, आपने पूछ लिया तो उन्होंने उसका समाधान किया, इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है, इस शब्द का, इस पंक्ति का ये भाव होगा, यही ना? और अपने आप तो एक शब्द कह सकते हैं कि भाई हाँ सब्स्टिट्यूट है, भागे भूत लंगोटी से जब कुछ नहीं मिलता तो चलो ऐसे कंप्यूटर पे सुन लो, टीवी पे सुन लो, यही है। लेकिन अन्यथा तो सीधा सीधा यहाँ टीका पर क्या लिखा, उपनिषद विचारेण केवलिन, केवल उपनिषद का विचार खूब करता रहे उसके बावजूद भी सिद्ध उपदेश रहते, आचार्य की कृपा ना मिले, आचार्य के पास ना रहे तो ना लगते, नहीं मिले। आनंद गिरी जी महाराज बिल्कुल ऐसे कहते, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, उपनिषद का विचार करने पर भी अगर गुरु की कृपा नहीं मिले तो नहीं होगा ज्ञान, ऐसे कह रहे। इसलिए क्या कह रहे हैं अंत में, परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तू लभ्य थे, परमेश्वर की कृपा से और आचार्य के अनुग्रह से ही इस आत्मा का बोध होता है। और अब श्रुति हो गई आचार्यवान पुरुष हो गए, तो आनंद जी उसको उस विषय को लिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, अगला ये मत हुआ ना, ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधया ना बहुना श्रुते न यम एव एषा। तो इसके दो अर्थ किए गए, दो अर्थ भक्ति के आचार्य लोग करेंगे कि यम माने जिसको, यम माने जिसको वो करेंगे, जिसको एस माने परमेश्वर, जिसको यह परमेश्वर वरण करते हैं उसको परमेश्वर अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये भक्ति के आचार्य रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य जी इस तरीके से इसको करेंगे। और हम लोग भगवान भास्कर ने कहा एस साधक, ऐसे देखना वहां पर लिखा है उन्होंने कि भगवान भास्कर ने एस साधक पंक्ति में, एस साधक माने ये साधक जो यम जो अणु से अणु है, सूक्ष्म महान से महान है, उस आत्मा का वरण कर लेता है तो आत्मा उसको अपने स्वरूप का बोध करा लेता है। एक साधक की दृष्टि से है, एक ईश्वर की कृपा। किंचा अन्यत, और क्या अगला जो है और भी है। अब यहाँ पर समझना, वो जो हमने शुरुआत में कहा था ना वस्तुतंत्र और पुरुष तंत्र, तो यह ज्ञान वस्तु तंत्र है। तो वस्तु तंत्र माने ये ज्ञान तय करता है कि हमको ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं। तो कह रहे जो ऐसा करेगा वही ज्ञान प्राप्त करेगा। कैसे? अपने इस अंतःकरण इंद्री आदि को ठीक ठीक साधो, ठीक ठीक साधो। कैसे? नाबिर तो दुश्चरिता, नाबिर तो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहितः, ना शांतो न समाहितः, ना शांत मानसो वापी, ना शांत मानसो वापी, प्रज्ञानेनैनम् आप्नुयात्, प्रज्ञानेनैनम् आप्नुयात्, ना आविरतः दुश्चरिता, जो दुश्चरित्र से अलग नहीं हुआ। दुश्चरित माने यहाँ पर दुश्चरित को टीकाकार आदि लिखेंगे कि श्रुति स्मृति से विरुद्ध जो कार्य बताया गया है, श्रुति स्मृति में जिसका निषेध किया गया है उसको जो करेगा, मना कर दिया कि झूठ मत बोलो, मना कर दिया कि जुआ मत खेलो, मना कर दिया कि आप ब्राह्मण ना हंतव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं करो, और उसके बावजूद जाके हत्या करता है, तो जाकर के आग लगा देता है। तो श्रुति से जो बात मना किया गया है उसको करता है, उसी का नाम कर दिया दुश्चरित। ठीक है, दुश्चरित सीधा सीधा कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट, दुश्चरित माने चरित्र माने व्यवहार, चरित्र माने व्यवहार, दु माने दुख देने वाला, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा आचरण करे कि उससे खुद ही दुखी हो गए, जो उसको आगे भविष्य में दुख देने वाला हुए वैसा आचरण करता है उसी का नाम होता है। शास्त्र में ऋषियों ने शोध करके एक एक चीज को लिख दिया कि ऐसा करोगे तो आगे दुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो आगे दुख मिलेगा, ऐसा करोगे आप जो है झूठ बोलोगे तो आगे आपको तकलीफ होगी, सुरापान करोगे तो आगे आपको तकलीफ होगी, वेश्यागमन होगा तो आगे आपको तकलीफ होगी, आग लगाओगे तो आगे आपको तकलीफ होगी। तो जो चरित्र हमको दुख देता है उसी का नाम हो गया, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमारे चित्त को दुख देवे ऐसे कर्मों से, सीधा सीधा यहाँ पर कह लो जो पाप कर्म से विरत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, जो पाप कर्मों से विरत नहीं, ना विरता दुष्यता करे ना शांत। अब यहां ना शांत जो है, जिसकी इंद्रियां भी शांत नहीं हुई, इंद्रियां नहीं शांत हो गई, अब इंद्रियां नहीं शांत हुई तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करे, वही क्या पूछे थे, करना ना उपशम, यही ना, अब आंख शांत हो, हाथ पांव शांत हो, ऐसे थोड़े कि हाथ पांव हिलाता रहे, सारा से तोड़ता रहे, कहे ब्रह्म ज्ञान आ जावे हमको, ऐसे कैसे होगा, अब बैठ जावे प्रवचन में और हाथ से बाल ठीक ठाक करना शुरू कर देवे, कंघे होंगे तो अब हाथ भी तो शांत हो गए कारण तो उसी का नाम है ना शांत, इंद्रियां शांत होंगे, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं। पहला दुश्चरित पाप कर्मों से जो विरत नहीं हुआ, ना शांत इंद्रियां जिसकी शांत नहीं है, और तीसरा ना समाहिता जिसका मन शांत नहीं, समाहिता माने मन अपने भीतर जाके बैठा नहीं, अब मन बेचैन है, इंद्रिय तो शांत है बिल्कुल बकुला के जैसे ध्यान कर रहा है, बको ध्यान, और मन कहाँ जा रहा है, भाग रहा है चारों तरफ, उसको भी ज्ञान नहीं होता, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान या आस्ते मनसा, मन के द्वारा, तीसरा चौथा ध्यान ना अशांत मानसो, अशांत मानसा माने अब ऐसी अगर कोई साधना करता है पाप कर्म नहीं है, इंद्रियां शांत हैं, मन शांत है, अरे उसको कोई ना कोई फिर ईश्वर की कृपा से सिद्धियां आने लगती हैं उसके पास, जमीन पर उड़ने की शक्ति, आग में चलने की शक्ति, जिसको जो कह दे वैसे हो जाओ, जाओ अजगर बन जाओ, अजगर हो सकता है क्योंकि उसका पूरा अंतःकरण इंद्रियां सब शांत हैं, तो कुछ भी उसके मुख से निकलेगा हो जाता है, उसने कह दिया जाओ मर जाओ, मर सकता है, राजा निमि ने वशिष्ठ को कह दिया मर जाओ, वशिष्ठ ने कहा निमि तुम मर जाओ, बोले तुमने हमको कहा तो मैं भी कहता हूं तुम भी मर जाओ, दोनों मर गए, दोनों मर गए, उसके बाद निमि फिर पलकों पर वास करते हैं और बस एक फिर मित्रावरुण के माध्यम से जन्म लेते हैं दोबारा, तो जो जो कहेंगे सो हो जाओ, अब पूरा का पूरा पुराणों में यही ना, वो ऋषि का पांव पकड़ लिया बोले जा मगरमच्छ बन जा, मगरमच्छ बन गए, बोले ऐसे खड़े रह गए ठूंठ के जैसे, बोले जाओ पेड़ बन जाओ, आज जब शराब दे दिया तो पाँव पकड़ा महाराज कृपा करो कृपा करो, बोले भगवान के दरवाजे पर बनना पड़े इतने में, तो जो इच्छा, तो वो जो ये जो साधना से जो सिद्धियां मिलती हैं उससे भी मन हट जावे, ना अशांत मनसा, ये जो नीचे की पंक्ति अशांत मनसा माने जिसके चित्त में अब कोई ऐसी सिद्धि की अपेक्षा नहीं है, जिसके चिंतन में कोई फल नहीं चाहिए, ऐसी साधना कर लिया ऐसी शक्ति आ गई तो कोई उससे फल चाह लेगा तो वही अटक जाएगा फिर परमात्मा, क्योंकि जो चाहोगे वही मिलेगा, ऐसी साधना कर लिया सर्कस वाले इतनी साधना कर लिए और उसके बाद चाहिए क्या, बोले तनख्वाह, जो साधन की सिद्धि पर भी कोई फल की कामना न चाहे, और अगर चाहता है तो प्रज्ञा अनेन एनम आत्मयात, जो ऐसा होगा ये चार चीजें जिसमें नहीं होगी उसी को ज्ञान हो सकता है, उसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। और ये चार चीजें हैं तो ऐसी प्रज्ञा, ये प्रज्ञा आत्मस्वरूप की ना ना एनम, ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, प्रज्ञानेन एनम आत्मिया, एनम प्रज्ञानेन, इस प्रकार की प्रज्ञा उसको प्राप्त नहीं होगी आत्मस्वरूप। भाष्य में देख लेते हैं एक एक चीज का, ये चार चीजें हैं उसका ध्यान रखना बस। ना दुश्चरिता प्रतिसिद्धा श्रुति स्मृति अभिता पाप कर्मणो अभिरतो अनुप्रता। पहला कह दिया ना दुश्चरिता मंत्र में है, उसका मतलब है प्रतिसिद्धा, शास्त्र ने जिसको मना किया, प्रतिसिद्धा माने शास्त्र ने जिसको मना किया, कहां मना किया, श्रुति स्मृति अभिता, श्रुति में और स्मृति में कह दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं, यानी पाप कर्मण अभिरतः, जो पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ उसको ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं, ये ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, नापि इंद्रिय लौल्या अशांतो अनुप्रतः, मंत्र में है ना, ना शांतो ना अशांता माने ना अपि इंद्रिय लौल्या, इंद्रियों की बहिर्मुखता जिसकी शांत नहीं हुई है उसको भी ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। तीसरा कहते हैं ना अभी असमाहित हो अनेकाग्रमना विक्षिप्त चित्त, जिसका मन विक्षिप्त है, मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, उसको भी ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं। ना अभी असमाहित अनेकाग्रमना, मन भटकता रहता है उसको कैसे ज्ञान होगा। फिर आगे कहते हैं समाहित चित्तोपि सन समाधान फलार्थित्व ना अपि अशांत मानसो व्यापृत चित्त, समाहित चित्त जिसका मन समाहित भी है शांत भी है लेकिन समाधान फलार्थित्व, अब इस साधना से उसको कोई फल चाहिए, आकाश में उड़ने का कोई, और हाथ में मिट्टी दिया और गेहूं का दाना बन जावे, ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं ऐसे ले बच्चा पकड़ मुट्ठी बांधा थोड़ी देर में रुद्राक्ष बन गया, गेहूं का दाना बन गया, बोले वाह। ऐसा जो उससे फल चाहिए वो भी जिसको चाहिए फिर उसको ज्ञान नहीं होगा। अरे समाधान फलार्थित्व ना अपि अशांत मानसा, ये जो नीचे की पंक्ति में ना अशांत मानसा है उसका भाव कर दिया, उसका चित्त अगर फल चाहता है किसी भी साधना से तो उसको भी यह चीज प्राप्त नहीं होगा। हाँ, प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मानम आत्मया, प्रज्ञानेन प्रज्ञानेन मंत्र में है, प्रज्ञानेन माने ब्रह्म विज्ञानेन, यह जो आत्मस्वरूप का यह जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो यह ब्रह्म का ज्ञान है वह एनम इस प्रकार से प्रकृतम इस प्रकरण में जैसा बताया गया आत्मानम आत्मज्ञान, तो उसको इस प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त प्रकृतम आत्मानम आत्मज्ञान, इस प्रकार से अगर प्रज्ञा है उसकी ठीक ठाक ये चारों दोष नहीं है तो उसको ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर ऐसा नहीं है नहीं प्राप्त होगा। सीधा सीधा ये चार इसके जो है दे दिया, दुश्चरिता फिर अशांत फिर समाहित असमाहित और चौथा अशांत मनसा, ये चारों का अलग अलग है। तो इसे यस्तु इसको करें यस्तु दुश्चरिता, यस्तु दुश्चरिता यस्तु दुश्चरिता विरत इंद्रिय लौल्याच्च समाहित चित्तः समाधान फलादि उपशांत मानसः आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। यस्तु जो कोई भी दुश्चरिता विरत, वो पहले वाले से विरत है, इंद्रिय लौल्याच्च, इंद्रियों की लोरूपता शांत हो गई है, बहमुखता शांत हो गई है। समाहित चित्ता, उसका जो है अब मन भी शांत है। समाधान फलादि उपशांत मानसा, जो ऐसी साधना किया मन के समाधान से, उसका फल भी अब उसको नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आचार्यवान, आचार की शरण में है, आचार्यवान आचार की शरण में है। प्रज्ञानेन यथोक्तम, उसी को इस प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त होगी, उसी को ही ये प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है और किसी को नहीं। मंत्र और देख लेते हैं। यस्य ब्रह्मच क्षत्रं च, यस्य ब्रह्मच क्षत्रं च, उभे भवतः ओदनः, उभे भवतः ओदनः, मृत्योर्यस्योपसेचनम्, मृत्योर्यस्योपसेचनम्, कायित्था वेद यत्र सः, कायित्था वेद यत्र सः। यस्य, यस्य माने वह अपना जो सर्वव्यापक आत्मा है, यस्य माने जो सर्वव्यापक अपना आत्मा है, सबका अधिष्ठान वो क्या है, उसके ऊपर ब्रह्म च क्षत्रम च, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों तो उसमें उत्पन्न होते हैं और जाके लीन हो जाते हैं। ब्राह्मण कौन, जो समाज को धर्म की बात बतावे, क्षत्रिय कौन, जो समाज की रक्षा करे, यही दो बलवान, ये दो ठीक ठाक हो तो धर्म की रक्षा हो सकती है। तो ये दोनों तो कितना उत्पन्न होंगे, जाके विलीन हो जाए, तो ये दोनों मत ऐसा समझो उस आत्मा के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों भात हैं। भात क्या करते हो आप लोग, ओदन माने भात, चावल खा जाते। अच्छा, भात ऐसे खा जाओगे, कुछ उसमें लगाओगे, चटनी लगाते हैं उसे दाल लगाओगे, चटनी लगाओगे, तब तो खाओगे, ऐसे कैसे खाओ। तो कहते हैं चटनी क्या है, मृत्यु हुई यस्य उपसेचनम, या जो यमराज आदि हैं मृत्यु के देवता, ये सब उपसेचनम, उपसेचनम माने भात के ऊपर थोड़ा सा, भात के ऊपर ऊपर चटनी वैसे कहते हैं उसका उपसेचन है, चटनी है महाराज। वो तत्व तो ऐसा है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को भात बना के खा जावे और इन मृत्यु को तो चटनी बना के खा जावे, उसको मेरे अलावा काई था, इस परमात्म पुरुष को, इस परमात्म पुरुष को काई था वेद, इसको कौन जान सकता है। वो जिस स्थिति में है, वो तत्व तो जैसा है, उसका स्वरूप जैसा है, उसको और कौन जान सकता है जी। मेरे जैसा कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला, कल भी कहा था ना, सूक्ष्म बुद्धि वाला, पंडित बुद्धि वाला, अंतर्मुखी कोई होगा तो वही इसको जान सकता है। इसका भाव ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जितना कुछ भी सब उसी आत्मा में ही इनका उत्पत्ति हो रहा है, प्रलय हो रहा है। वो कहा ना, जल बिच नील या सु, जल में ही मछली पैदा हुई, जल में ही उत्पत्ति है, जल में ही वो जा करके मर जाती है, फिर सब कुछ उसी में है। अब ये बात अलग है कि जल में प्यासी मर जाती है, लेकिन है कहाँ, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य पशु पक्षी ये सब का सब उस परमात्मा में ही इसका क्रीड़ा हो रही है, सब उसे, उस परमात्मा को कोई बिरला जान सकता है। इस बात को भाषण देखो, यस्तु कह रहे हैं, यस्तु अनेवं भूतो यस्य आत्मनो ब्रह्म च क्षत्रं च ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राण भूते उभे ओदनो असनं भवता स्यातम। यस्तु अनेवं भूत, अनेवं अन यस याह धन्तु धन अनेवं, एवं भूता माने, एवं भूता कहेंगे जो पहले के जैसा है। इसके पूर्व में चार चार बताया था ना जी, तो उसके जैसा है तो उसको कहेंगे एवं भूत। और वो चारों चीज, चारों जो गुण है जिसमें नहीं है उसको क्या कहेंगे फिर, वो अनेवं भूत, जिसमें वो चारों जो आत्मज्ञान को जानने के जो लक्षण थे वो नहीं है, तो अनेवं भूत, उस उसको ये आत्मा का ज्ञान नहीं हो। कौन सा आत्मा का, यस्य आत्मना आत्मा ऐसा है ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म क्षत्रे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों सार्व धर्म विधार के, ये सारे धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सार्व त्राण कौन, ब्राह्मण के लिए कहा सार्व धर्म विधार के, भाषण में देखना ब्राह्मण के लिए सार्व धर्म विधार सभी को धर्म का रास्ता बताने वाले, क्षत्रिय के लिए कहा सार्व त्राण भूते सबकी रक्षा करने के लिए, ये दोनों हैं तो जो सबको धर्म का मार्ग बताने वाले सबकी रक्षा करने वाले इन दोनों को तो ओदनो असंभवता है, चावल बना के खा जाता है, माने सब उसमें बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं, बस इतना है। उस आत्मा को जान है जन्मते किस में है, आत्मा में ही, चलते कहाँ है आत्मा में ही, मरते कहाँ है आत्मा में ही, और फिर भी उसको जान नहीं पाते। जैसे हम कह सकते हैं वो पानी और मछली का दृष्टा, पानी में ही मछली पैदा हुई, यही ना, पानी में ही उसका जीवन रहा और पानी में ही वो मर गई, तो हम कह सकते हैं वो जो जल है उस मछली को खा गई, चाहे बड़ी मछली हो व्हेल, चाहे सार्क, चाहे छोटी मछली, सबको कहाँ गई वो अपने में, ऐसे आत्मा है। कह रहे हैं सार्वहारो अपि मृत्युः यस्य उपसेचनम् इव औदनस्य औदनस्य असनत्वे अपि अपर्याप्तः तम प्रकृति बुद्धि यथोक्त साधन रहिता सन। कह रहे हैं सार्वहारा सबको सबको अपने में समा लेने वाला कौन है इस दुनिया में, जो जो रूप दिखाई पड़ रहा है, मनुष्य दिखाई पड़ रहा है, इनको कौन, बोले मृत्यु, यमराज, यमराज जो जो जीवित प्राणी हैं उनके सबके प्राण का हरण कर लेते हैं, तो सर्वहारा अभी सबके प्राणों का हरण करने वाले मृत्यु, ये मृत्यु को क्या बनाता है, बोले यस्य उपसेचनम इव, वो उपसेचन माने ऊपर से जो कुछ मिलाते हो, सब्जी मिला दो, दाल मिला दो भात के ऊपर, इसको चटनी जैसा बना करके असनत्ते खा जाता है, और उसके बाद भी अपर्याप्त स्तम, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, क्या बात है, इतना खाए जा रहा है, सब मरते जा रहे हैं फिर भी वो उसका पेट नहीं भरता, माने प्रकृति प्राकृत बुद्धि यथोक्त साध, जिसकी बुद्धि प्राकृत है बहिर्मुखी है, यथोक्त साधन रहिता, पूर्व में जो बताया था चार चीजें, वो साधन जिसके जीवन में नहीं है, का इत्था इत्थम एव, वो इस आत्मा को इस प्रकार से जैसा इसका स्वरूप है उसको कैसे जान पाएगा, यथोक्त साधनवान ही एव इत्यर्थ, जो ऐसा साधनवान है वही जानेगा, जो साधनवान नहीं है वो यहाँ जन्मेगा मरेगा बस इसी में चला जाएगा। मूल चीज अंत कह देते वेद बिजानात यत्र सा आत्मा इति, जो इन साधनों से युक्त होगा वो जान लेगा, जो साधन वाला नहीं होगा नहीं जाएगा, अपने मरता रहेगा जन्मता रहेगा, और उसमें जो है उसी में जो है बस जन्म हमारा जन्म हमारा। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद से श्रीमद आचार्य शंकरा श्री शंकरा भगवता कृतौ काटको उपनिषद भाष्ये प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।